En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Vi lever i virkelighedens verden, og i virkelighedens verden, der er der et stort land, der hedder Kina med 1,4 milliarder indbyggere. Ja, udenrigsministeren har været en tur i den virkelige verden på handelsfremstød i Kina. Selvom resten af Vesten har travlt med at skrue ned for blusset, så ønsker Løkke mere samhandel med Kina. Og det møder kritik fra oppositionen. Vi burde lave en vestlig alliance mellem alle frihandelsorienterede demokratiske lande, som så kunne lægge pres på Kina, i stedet for at Danmark nu tager ud og hitter diktaturet under halen. Sikkert er det, at Løkke fører Danmark ned af the road less traveled. Både USA og EU forsøger ihærdigt at gøre sig mindre afhængige af det totalitære regime, der i stigende grad lægger sig ud med Vesten, truer med invasion af Taiwan og blæser på menneskerettighederne. Men hos Dansk Industri klapper de af Løkkes pragmatisme. Samhandel er vejen til en bedre og mere fredelig verden, mener erhvervsorganisationens mand i Kina, Peter Bøgh Hansen. Men er det virkelig det? Det taler jeg med ham om via en forbindelse til Shanghai. Velkommen i Bilestræde. Jeg er det, der så flot hedder politisk chef for Dansk Industri. Vi har mange aktiviteter i Kina. Jeg har selv befundet mig ude i næsten 20 år og har blandt andet åbnet vores kontor, som vi har her i Shanghai, hvor at danske medlemsvirksomheder kan få hjælp på forskellige vis til at komme i gang med det kinesiske marked. Mm-hmm. Og så arbejder vi altså også på det politiske plan med at forklare lidt til danske, til vores medlemsvirksomheder om, hvad der sker i Kina politisk, hvordan det kan få indvirkning på deres drift, mm-hmm. og hvordan vi i øvrigt skal forholde os til alle de der scenarier, der er omkring Kina. Mener du, at vores demokratiske værdier bør spille nogen rolle i forhold til vores handelssamarbejde med Kina? Ja, det synes jeg, der er et eller andet sted. Altså, vi er jo forankret i vores egne værdier, og selvfølgelig skal de da også spille en rolle i dem, altså i forhold til de lande og personer, vi arbejder sammen med ude okay. i store verden. Og så bliver det jo spændende her, Peter, fordi du siger et eller andet sted, så skal vores demokratiske værdier spille ind. Kan du prøve at komme det nærmere? Jamen altså, den model, som den danske regering jo har brugt i mange år i forhold til et land som Kina, det er at sige, at når en dansk udenrigsminister eller statsminister eller anden højstående mødes med den kinesiske modpart, jamen, så vil man gerne forholde sig til, at man kan tale om alt. Og også de områder, hvor vi politisk er uenige med kineserne, det gjorde Lars Løkke også i sidste uge. Han talte også om det her med menneskerettigheder og andre punkter, hvor vi ikke måske er helt enige med kineserne, ja. Og det skal vi have lov til. Det skal være en del af sådan en dialog. Okay, så længe vi kan sige til kineserne, at der er ting, vi er utilfredse med, så er der grønt lys. Det er ikke afgørende for jer, hvorvidt kineserne ændrer adfærd. Nej, altså, så er vi jo tilbage ved det her med, kineserne skal jo i bund og grund have samme ret til at sige det samme til os, og til vores del af verden. Hvorfor opfører I jer på den måde? Mm-hmm. Hvorfor skal I hele tiden blande jer i vores affære? Hvorfor skal I hele tiden trykke på mm-hmm. det ene og det andet? Og det er jo meget den kommunikation, der kører herude i Kina. Det er sådan meget, mange kinesere ser på den vestlige opførsel, at det er os, der hele tiden vil ændre dem og deres situation, men ikke er indstillet på at ændre så meget i vores system. Yeah. Og det er klart, altså, der er sådan lidt der er lidt noget for noget der, at vi skal være indstillet på, at kineserne vil have lov til også at tage den dialog den anden vej, hvis vi skal have lov til at bringe vores kritikpunkter op. Der har været meget kritik af Lars Løkkes Kina-tur. Du har skrevet i Berlingske, at du ser tingene på en anden måde. Og lad mig prøve at spørge dig, Peter, hvorfor gør samhandel med Kina verden til et bedre sted? Jamen det er, kan jo siges i et ord, nemlig større velstand. Vi har alle sammen, i alle borgere, alle lande har et ønske om, at vi kan bygge på det velfærd, vi har i forvejen, den velstand, det enkelte individ, stat, samfund osv. Og det international handel er et af de vigtigste instrumenter til at gå den vej. Mm-hmm. Danmark og Kina er bare to lande, som har nydt rigtig godt af bilateral handel mellem vores to lande, på samme måde som mange andre lande i verden, får en masse arbejdspladser og mere velstand ud af at sælge til Kina og købe ind fra Kina. Og det er jo simpelthen så basic, at hvis vi alle sammen får noget ud af det, mere ud af det, jamen så bør vi måske gøre det. Men i det rationale, der er det jo ligegyldigt, hvem vi handler med, fordi, hvad skal man sige, den positive effekt af samhandlen er øget velstand. Så uanset hvem vi handler med, så længe det skaber bedre hospitaler og bedre veje osv. hjemme i Danmark, så er det en god ting. Ja, det er jo udgangspunktet for al handel. Al international handel, og det er vi absolut enige i, det grundprincip. Okay, men jeg tror, vi skal lidt skridtet videre, Peter, fordi det tror jeg også, kritikerne af Danmarks, hvad skal man sige, positive forhold til Kina er enige med dig i. Det er klart, uanset hvem vi handler med, så skaber det jo profit for os herhjemme. Men vi har handlet med kineserne i lang tid. Vi eksporterer årligt for 100 milliarder kroner til Kina, ifølge Dansk Industris egne tal. Og så sidder jeg og kigger på Kina og tænker, hvordan har den samhandel gjort Kina til et bedre sted? Det har gjort Kina til et sted, der i dag er et helt anderledes, på et helt anderledes niveau i befolkningen. Altså jeg tror, en af de overraskelser, der meget tit rammer danskere og andre, når de kommer på besøg herude, det er, at den middelklasse, der er dukket frem, de 300-400 millioner kinesere, som i dag tilhører middelklassen, hvordan de adfærdsmæssigt er kommet meget mere på linje med, hvordan vi selv er, hvordan vi selv agerer, hvordan de i forhold til deres mentalitet i højere grad også vurderer, eller holder af, tager de ting, som vi i vores del af verden synes er interesserer os for osv. Det er nok der adfærdsændringen har været størst i Kina de senere år. Det er de her yngre kinesere, som er kommet ind i middelklassen og helt klart agerer meget anderledes, end hvad deres forældres generation gjorde. Mm-hmm. Men det, at der er kommet en styrket middelklasse i Kina, synes du, det har ført til en mere venlig politik over for omverdenen i Kina? Puh, ja, det er et svært spørgsmål. Jeg ved ikke, hvad det er. Alternativet er, om det... Kina har jo et fredeligt sameksistens med stort set alle lande i verden, inklusiv vores del af verden. Vi har ikke... Der er dem, der frygter, at det kunne ende i en anden situation, men vi har altså ikke nogen konflikter med Kina. Synes du virkelig, det er den bedste beskrivelse af, hvad skal man sige, forholdet mellem Kina og den vestlige verden? Fredelig sameksistens? Det er fredelig sameksistens. Om du så kan sige, at der er spændinger på, det er en anden sag. Der er helt klart flere spændinger i dag, end der var for nogle år siden. Men jeg vil så også våge på, at nu har jeg boet i og arbejdet med Kina i mange år. Det er ikke første gang, vi er her. Der har været mange episoder, mange omgange, hvor at den ene eller den anden side har gjort noget, som har skabt en eller anden form for spænding mellem. Og det er glattet ud hen ad vejen. Godt. Peter, bare så lytterne er helt klar på det her. Argumentet for, at danske virksomheders handel med Kina er en god ting, ikke bare for at polstre vores egen pengepung, men også for at gøre verden til et bedre sted, det er, at danske virksomheder på den måde er med til at stimulere en større kinesisk middelklasse, og en større kinesisk middelklasse vil på sigt føre til en mere sikker verden. Ja, det synes jeg egentlig er en fin måde at indramme det. Ja. Okay, så lad os gå videre til dine kritikere, fordi eller ikke dine kritikere, men dem, der er kritiske over for Lars Løkkes Kinas tur. For deres argument er faktisk det præcis modsatte af dit. De siger, dansk samhandel med Kina gør verden til et værre sted. To af de fremmeste kritikere er Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti og Pia Olsen Dyhr fra SF. Og de har skrevet en fælles kronik her i Berlingske. Jeg læser lige en lille smule op. I 4 årtier er Kina blevet føjet af USA og Europa og har fået uhindret adgang til verdens markeder, trods brud på alle regler om fair konkurrence og samhandel. 4 årtier senere er Kina stadig et centralistisk diktatur, som aldrig står til regnskab over for borgerne, som knuser de sidste rester af demokrati i Hongkong, som brutalt undertrykker sine etniske og religiøse mindretal, som maser sig aggressivt frem i det sydkinesiske hav, og som konstant truer og provokerer Taiwan. I sin krig mod Ukraine har Rusland en forbundsfælle i Kina. Hvis krigen skal bringes til sin afslutning med et kompromis, som Ukraine kan leve med, så må Rusland svækkes afgørende. Derfor skal Kinas direkte økonomiske og indirekte militær hjælp til Rusland standses. Danmark er nødt til at deltage i økonomiske sanktioner imod Kina. Hvad siger du til Morten Messerschmidt og Pia Olsen Dyhrs? Det er jo en lang remse det her, men det er jo alt sammen konkrete eksempler på, hvorfor vi ikke skal samhandle med Kina, når de opfører sig, som de gør. Jamen, jeg ved da, altså alle skal jo have sin ret til at have sin egen holdning og de her ting. Det er jo alle sammen temaer, der er blevet diskuteret mange gange før, og hvor at der jo er forskellige måder at se på det, om vi er fra vores del af verden og kinesisk side. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at Kina agerer på en måde, som vi i vores del af verden synes er forkert og tager nogle forskellige, altså har en, måske en voldsom måde at føre politik på, også i forhold til sin egen befolkning og i forhold til naboerne osv. Det er helt klart, men det der er måske det mest spændende her er, hvad skal vi gøre i stedet for? Vil det føre til en bedre verden, hvis vi går ind og siger, jamen nu skal det være slut med alt det her. Ja. Nu trækker vi os fra samkvemmet med Kina, fordi vi bryder os ikke om jeres måde at agere på. Men det tror jeg, det er mest der skoen trykker. Mm-hmm. Hvad er så alternativet? Og det skal vi snakke om, Peter, men inden vi kommer til alternativet, så har jeg stadig brug for et argument fra dig i forhold til vores nuværende kurs over for Kina, fordi alt det, som Morten Messerschmidt og Pia Olsen Dyhr remser op, går jo imod dit argument. Dit argument var, at når danske virksomheder har været med til at forbedre Kinas velstand, forstørre den kinesiske middelklasse, så skulle det gøre verden til et bedre sted. Alt det her peger på, at på trods af, at vi har været der i 4 årtier, på trods af, at vi eksporterer for 100 milliarder kroner til Kina hver eneste år, så har det ikke ændret en tøddel på, hvordan Kina opfører sig i forhold til egen befolkning, andre landes befolkning med undertrykkelse og trusler om krig og alt muligt andet. Jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår spørgsmålet, fordi hvis holdning er det, vi arbejder med her? Set fra et kinesisk perspektiv, er Kina blevet et bedre sted at bo i og være i. Kina har jo en god relation til mange lande og arbejder tæt sammen med en stor del af verden. De er uenige med os i vores værdier, men det har de jo bund og grund altid været. Altså, hvad er det, der har ændret sig? Hvor er det, Kina lige pludselig er blevet er gået fra skidt til værre, eller hvad argumentet er her. Det tror jeg, at vi er mange, der har lidt svært ved at se og forstå. Mm. Altså, der er ikke nogen konflikt med Kina. Der er uenighed omkring Kina, og noget, der måske kan føre til endnu højere spændinger. Men der skal vi jo kigge på os selv, ligesom kineserne i den grad skal kigge på dem selv. Hvordan kan vi løse det? Men nu tvinger du mig til at gå længere ind i de eksemplerne. De smadrede demokratiet i Hongkong. Er du enig eller uenig i det? Der har aldrig været demokrati i Hongkong. Hongkong var en koloni under engelsk styre, hvor der ikke var valg. Kina overtog det. Ja. Og så i 1997, og der har man jo så sagt, i 50 år, der får man lov til i Hongkong at køre en model, hvor at man kan, ligesom vi har selvstyre, eller ligesom Grønland har selvstyre, har Hongkong selvstyre. Det blev der slået hårdt ned på for nogle år siden. Der har helt klart været nogle indskrænkninger af de frihedsrettigheder, der har været i Hongkong tidligere. Ja. Og det synes vi er forkert. Det er vi ikke enige med kineserne i. Så er der den brutale undertrykkelse af etniske og religiøse mindretal. Her tror jeg, at mange danskere især tænker på genopdragelseslejren i Xinjiang-provinsen, hvor op mod 1 million uigurer, vurderer Amnesty, har været indspærret mod deres vilje. Jamen, altså, at der er undertrykkelse, det tror jeg ikke, vi kan være et øjeblik i tvivl om, at det er, og vi er jo uenige i, at man skal føre den form for politik. Men kineserne vil selvfølgelig gå ind og sige, jamen, de gør det, fordi at der er et sikkerhedsspørgsmål i det, og det er jo så inden for deres territorium, og det må de have lov til at bestemme. Det vil være den kinesiske vurdering. Den er med på. Anerkender du, at vores samhandel, 4 årtiers samhandel med Kina, ikke har påvirket det? Anerkender du, at det ikke har sat en stopper for den undertrykkelse? Helt sikkert, og det, okay. Jeg anerkender også, at det ikke har gjort Kina til et mere demokratisk samfund, hvis det er det, du fisker efter. Det men det har kineserne jo heller aldrig sagt var et mål for dem. Det er jo os, der har gerne ville have, at det at blive et demokrati skulle være et mål for Kina. Men kineserne har jo ikke sagt, at det var et mål. De ser ikke i deres eget verdenssyn det at få liberalistisk demokrati i stil med Vesten som et mål i sig selv. De ser det ikke som et... som en uagtet positiv dimension. Og det er ikke kun regeringen, der har det sådan. Det er den brede befolknings perception. Ingen tvivl om det. Så er der den kinesiske folkerepubliks opførsel over for Taiwan. Altså også et sted, de tror konstant Taiwan med krig. Synes du, at dansk samhandel for 100 milliarder kroner årligt har påvirket det i en positiv retning? Ej, nu synes jeg også, at vi skal passe på med at sige, at Kina truer Taiwan med krig. Det er ikke rigtigt. Det er faktisk 100% forkert. Det Kina siger, det er, at vi vil gerne have status quo. Vi har et system i øjeblikket, som vi mener, eller en ordning, vi mener, er som der ikke skal rykkes ved. Men vi er bange for, at Taiwan vil rykke ved den. Taiwan går så ind og siger, det stik modsat, siger, nej, det er kineserne, der lægger mere og mere pres på os, så vi føler os tvunget til at løbe hen i retning af at blive altså, mod amerikanerne især. Mm-hmm. Og den konflikt eller den diskussion fylder jo utrolig meget i den spænding, der er i øjeblikket, og bliver desværre også udnyttet rimelig politisk, både af kineserne, for det gør den, og amerikanerne. Xi Jinping har gjort det fuldstændig klart, at Kina forbeholder sig ret til at bruge magt, hvis ikke en fredelig genforening er mulig. Og ifølge CIS-direktør William Burns, så har Xi beordret folkets befrielseshær til at være klar til at gennemføre en invasion i 2027. Du er jo politisk chef for Dansk Industri i Kina. Hvad er jeres politiske standpunkt i forhold til Taiwan? Jeg tror ikke, vi har defineret et standpunkt i forhold til Taiwan. Hvorfor har I ikke det? Der må jeg lige spørge dig. Hvorfor har I ikke det? Så afgørende spørgsmål. Jamen, det har ikke været en del. Det skal vi jo have vores medlemsvirksomheders indskud på, hvis det er noget, hvor vi skal sætte os ned og sige, jamen, hvor er den røde grænse for Kinas og Taiwans? Altså, hvornår går vi fra status quo, som det er nu, til en ny situation, og hvis vi går til en ny situation, hvad skal vi så mene om det? Ja. Det kan du godt have ret i, at det er noget, vi på et eller andet tidspunkt bør definere, men det har vi ikke på nuværende tidspunkt. Hvad vil du anbefale, bare sådan på stående fod, hvis det kommer til en kinesisk invasion af Taiwan? Jamen, der igen er vi tilbage til, at vi er alle sammen blevet klogere efter, hvad der er sket med Rusland og Ukraine. Der var ikke nogen, der havde for alvor regnet med, at det ville blive en situation eller en virkelighed, men det er det i dag, så derfor kalder vi det jo også Lex Rusland, og hvis der sker noget tilsvarende fra kinesisk side, at der lige pludselig bliver rykket ind militært på Taiwan, jamen så vil jeg mene, så er vi da helt klart overskredet en grænse for, hvad vi kan acceptere af en handelspartner. Bør vi ikke som vestlige gæster i Kina stille os meget klart på den position, sige, vi finder os ikke i jeres trusler mod Taiwan. Hvis I invaderer Taiwan, så er det en rød linje for os, så kan I sige farvel til enhver vestlig investering eller samhandel? Jo, altså, og den sidste del af dit argument, der vil jeg da personligt mene, at vi bør gøre, og det er jeg også relativt sikker på, at den politiske holdning i bred forstand i Danmark, men det er jo bare stadigvæk et stort hvis. Altså, taler vi om noget, der måske skal ske i fremtiden, er det noget, vi allerede nu skal lægge vores politik efter og trække os ud af Kina? Og hvad vi synes har? Du? Hvad synes du? Nej, bestemt ikke. Jeg mener netop, at vi skal holde os til, eller vi skal kigge på, hvad der er realpolitik, og ikke udelukkende kigge på, hvad der kunne ske af mulige scenarier og trusler i fremtiden. Mm-hmm. Fordi så er vi jo tilbage til det her med tæt for tæt og noget for noget, og så kommer kineserne også og siger, jamen hvad nu, hvis I vil sådan og sådan, I vil lukke os ind, og til sidst så vil I... Fordi det er jo den retorik, der er her i Kina, at det er kineserne, som er presset op af væggen. Det er ligesom meget noget vrøvl. Så derfor skal vi jo på en eller anden måde forholde os til, hvordan verden ser ud lige nu og her. Ikke? Og lad os forholde os til det alternativ, som du talte om før, Pia Olsen Dyhr og Morten Messerschmidt skrev i Berlingske. Prøv at høre, samhandel med Kina. Vi skal ikke samhandle med Kina, for det gør ikke verden mere sikker, tværtimod. Og du går jo imod det, og du skriver også en kommentar til deres kronik i Berlingske. Og jeg citerer dig. Hvad er det helt præcis folk som Pia Olsen Dyhr og Morten Messerschmidt ønsker sig? En tilbagevending til koldkrigstilstande med de konsekvenser, som det medfører. En verden præget af geopolitisk ustabilitet og konstante konflikter i stil med, hvad vi nu oplever i Ukraine. Og jeg læste det, og så tænkte jeg, hvorfor er det nu, vi har konflikt i Ukraine? Jamen, jeg føler jo netop, at vi skal passe på med ikke at blande de her to ting sammen. Det er ligesom om, at det er blevet en klar og almindelig praksis, at det, som Rusland har gjort mod Ukraine, er også noget, som Kina vil gøre over for Taiwan. Hvis du spørger kineserne, så siger de, at det har vi overhovedet ikke nogen ambitioner om. Hvis du kigger på, hvad de reelt har gjort indtil videre, må vi sige nej, der er en masse spændinger at snakke, men de har jo ikke gjort det, og det er jo det, der må være den store forskel her. Og mit spørgsmål går så også på, jamen hvad er det så egentlig, skal vi hele tiden føre dansk politik efter, hvad der måske kunne ske? Hvad for nogle trusler, der ligger derude? Når de har gjort det, så er det jo for sent. Det er jo også lektien fra vores oplevelse af Rusland. De troede og troede og troede, og pludselig gjorde det. Pludselig gjorde de det. Jo, men så er det jo, som jeg også skriver i mit, så bliver vi jo nødt til, så skal alternativet jo være, at vi allerede nu lægger en dansk udenrigspolitik, der hedder, at verden skal splittes op i to, ligesom meget under den kolde krig. Der er dem, som vi er bange for, vil gøre noget, og dem skal vi holde os fra, og så er der dem, som vi stoler på, og dem skal vi holde os til. Det eller synes vi skal, jeg ikke er vejen frem. Eller vi skal bare have en position, der hedder, vi skal lade være med at handle med nationer, der truer andre nationer med invasion. Jamen, så får du lige pludselig en politisk diskussion omkring definitionen af det. Hvad med alle mulige andre lande, som har haft konflikter af vores, blandt andet USA, som har haft konflikter med andre lande? Altså, hvem truer hvem, og hvor er vi? Altså, skal vi ikke holde os til, hvad der reelt sker? Og hvor det er, at der er nogen, der tager en militær handling eller gør noget andet, som skaber en eller anden konflikt, i stedet for at arbejde i de her mulige scenarier. Men det er jo fordi, det er jo i virkeligheden dig, der bringer Ukraine på banen, også i dit indlæg. Og jeg skal bare forstå, altså, er det fordi, du er parallellen, at hvis vi truer Kina for meget, eller sætter hårdt mod hårdt, så vil de invadere Taiwan? Fordi du siger jo, hvad er det for en verden, Pia Olsen Dyhr og Morten Messerschmidt vil have? Jeg er ret sikker på, at de ikke ønsker sig en verden, hvor Rusland invaderede Ukraine. Men deres pointe er vel, at vi skulle sætte hårdt mod hårdt i forhold til Rusland inden de havde invaderet Ukraine. Jamen, så forstår jeg ikke helt rationalet. Hvad er det så, vi holder Kina fra at gøre? Eller hvad er det så, vi mener, vi får ud af det? Altså, jeg vil da våge påstå, uden at jeg er sikkerhedsekspert, men at jo mere vi skaber en kløft mellem os og den del af verden, jo større risiko, jo mindre har Kina at tabe. Altså det der jo altid har været noget, som har holdt nationer væk fra at gøre til aggressiv handling mod andre, har jo typisk været den økonomiske interdependens, som man kan, altså den afhængighed, man har af at arbejde sammen, og det går ud over den almindelige kinesers velstand, hvis man lige pludselig angriber alle de her ting. Og det vil jeg da våge at påstå stadigvæk, at validt argument, det er da i hvert fald noget, som vi ser meget på her i den her del af verden. Det er jo, nu er du inde på det princip, som tyskerne plejer at kalde Handel durch Wandel. Men er det ikke, undskyld mig Peter, er det ikke præcis det modsatte lektie, vi har haft af vores forhold til Rusland? Vi handlede løs, nu skulle vi rigtig skabe en bedre verden, og Rusland skulle være rigtig vestligt. Og hvad fik vi ud af det? I sidste ende fik vi en invasion af Ukraine ud af det. Handel med Rusland har ikke afholdt Rusland fra at føre aggressiv krig mod deres nabolande. Og jeg tror, mange lytter vil tænke, handel med Kina vil ikke afholde Kina fra at opføre sig aggressivt over for Taiwan. Og det er så der, jeg er uenig. Jeg tror netop, at jo mere handel vi har med Kina, jo mere de er en del af igen det, vi kalder en interdependens, altså en afhængighed af, at deres økonomi, deres velstand for den enkelte kineser er afhængig af at handle sammen med os, jo mere vil det holde deres øverste politiske elite for at tage nogle beslutninger i stil med, hvad Rusland har gjort. Men du mangler bare over for mig at påvise, hvordan vores 40 års samhandel med Kina har ført til et bedre Kina, når det gælder forhold til udlandet og forhold til menneskerettigheder. Men det er jo en meget subjektiv vurdering, om det har ført til bedre Kina. Så er vi tilbage til, er det vores værdisæt altid, der definerer, hvad bedre er? Hvis nu den almindelige kineser synes, han eller hun har en bedre tilværelse i dag, har mere sikkerhed i sit liv, men og synes, at det går den rigtige vej, er det så ikke også det, vi skal vurdere, i stedet for kun at vurdere det ud fra vores egne værdisæt. Men Peter, du repræsenterer jo ikke kinesisk industri. Du repræsenterer dansk industri. Du repræsenterer en organisation af danske virksomheder, som forhåbentlig abonnerer på danske værdier, ikke kinesiske værdier eller kinesisk perspektiv. Det er vel derfor, det er vigtigt at tage et meget tydeligt standpunkt her. Og jeg mangler bare, det synes jeg ikke er subjektivt, jeg mangler at se, hvordan dansk samhandel med Kina over de sidste 4 årtier, igen eksport for et kæmpemæssigt beløb, 100 milliarder kroner årligt, har ført til en bedre, i vores perspektiv, bedre kinesisk politik i forhold til deres egne mindretal og i forhold til naboland. Der har været sameksistens, fredelig sameksistens omkring Kina i de sidste 40 år. Det var der ikke før. Der var masser af konflikter, hvor Kina var involveret på den ene side, hvor Kina var et fattigt land. Der har ikke været en konflikt, en militær konflikt eller på anden vis nogle issues, nogle problemer mellem den vestlige verden og Kina, der har ført til en eller anden form for militær spænding i de sidste 40 år i den periode, hvor Kina er gået frem. Så jeg kan ikke rigtig forstå argumentet om, at hvorfor det er gået den modsatte vej. Jeg vil da våge at påstå, det kan da godt være, at det ikke er så forbedret, som vi havde håbet på, men det er da i hvert fald ikke blevet værre af de sidste 40 års udvikling i Kina. Er det blevet bedre? Det er jo ret afgørende her, Peter, for det var dit centrale argument i starten, det er, at vi skal samhandle med Kina, fordi det gør Kina og verden til et bedre, mere trygt sted. Nu siger du, at det er ikke sikkert, det er blevet bedre, siger du nu. Jeg synes, at verden er det i dag på stormagtsniveau, indtil at de her spændinger er kommet frem igen, et relativt fredeligt sted i forhold til, hvor vi var tidligere i det 20. århundrede, og på mange andre, eller stort set alle andre tidspunkter i historien, der har ikke været en betydelig konflikt. Kina kom ind i Verdenshandelsorganisationen i starten af det her og har lige siden faktisk haft et nogenlunde respektabel relation til stort set hele resten af verden. Det er da ikke nødvendigvis en negativ udvikling, synes jeg. Så deres position, deres adfærd i forhold til Hongkong, Taiwan, uigurerne, det synes du er, citat, nogenlunde acceptabelt? Men nu blander vi det jo lidt sammen igen, for du spurgte mig om deres forhold til os, deres forhold til omverden. Ja, det er jo det forhold er jo bygget på, hvordan de opfører sig. Jo, men de anliggender, du bringer frem der, det er jo, vi kineserne siger, det er jo interne anliggender. Ja, så kan vi diskutere, om det er rimeligt eller ej. Og det er spændende, Peter, fordi det er vel netop igen argument for, at uanset hvordan vi handler med dem, så vil de opføre sig præcis, som de har lyst til, når det gælder det, de kalder interne anliggender. Men hvis nu er den almindelige kineser, er det ikke dem, vi skal spørge i bund og grund her, føler, at det er det, der skal til for at holde, for at føre samfundet til det næste niveau, for at sikre stabilitet for, hvad der nu er begrundelserne for, hvorfor den kinesiske regering som den gør, som den gør i de her områder. Kan vi så ikke sige, jamen det er jo så fair nok. Det må vi jo så respektere, at kineserne føler, det er den vej, de skal gå. Skal vi nødvendigvis gå ind og sige, nej, det er forkert, I skal gå en helt anden vej? Okay. Vi kunne også bare slutte diskussionen ved at sige, altså Kina er en vigtig handelspartner. Det er evident for alle. Kina er en vigtig handelspartner, og det er vigtigt for dansk økonomi. Men vi skal bare kende, at uanset hvad vi gør i forhold til Kina, så kommer vi ikke til at ændre deres adfærd. Det er ligegyldigt at bruge det figenblad, når man skal stå på Kinatur som udenrigsminister og sige, ej, prøv at se, vi kan komme ind og gøre en indflydelse. Vi kunne bare sige det rent ud. Prøv at høre, vi handler med Kina, fordi det er et kæmpe land, og vi kan tjene rigtig mange penge. Drop alt den anden snak om, at samhandlen fører til bedre verdener og alt muligt. Lad os bare holde os til, vi er i Kina for at tjene penge. Punktum. Jeg er uenig, men det var din udlægning. Peter Bøgh Hansen, dansk industrismand i Kina. Tusind tak, fordi du var med. Ja, tak. Det var Pilestrædet for i dag. Afsnittet var lavet af Mads Klint, Bo Lange og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage på mandag. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov.